Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki po Zdrowid Skurcz Senior. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła właśnie 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewartowski. Prezydent chce zmian w ustawie o komisji, która ma badać rosyjskie wpływy na polską politykę. O świecie, który ponownie dzieli się na dwa bloki, mówił szef rządu, otwierając kongresy Polska Wielki Projekt. Koniec zamieszania, polski sędzia Szymon Marciniak poprowadzi finał Ligi Mistrzów. Przygotowałem projekt nowelizacji ustawy o komisji w sprawie badania rosyjskich wpływów. Jeszcze dzisiaj znajdzie się w Sejmie, zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Jednocześnie podkreślał on swoje pełne poparcie dla powołania komisji do spraw rosyjskich wpływów. Powiedział, że zasadność powołania komisji dowodzi dyskusja, która rozgorzała po podpisaniu przez niego ustawy w tej sprawie. To bardzo dobrze pokazuje, proszę państwa, jak bardzo ta komisja jest potrzebna i jak bardzo potrzebujemy wyjaśnienia takich spraw. Ja chciałbym, żeby przed tą komisją wypowiedział się zarówno pan premier Waldemar Pawlak na przykład, jak również i w takim razie pan minister Wojciech Jasiński, po to, żeby Polacy mogli wysłuchać tych wypowiedzi, po to, żeby komisja także mogła zgromadzić wszystkie dane eksperckie. Prezydent mówił, że w nowelizacji znajdzie się zapis, że w komisji nie mogą zasiadać parlamentarzyści. Proponuje też, aby odwołanie od decyzji komisji było kierowane do sądów powszechnych, a nie administracyjnych. Chce również, żeby komisja stwierdzała, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym. Świat dzisiaj znowu dzieli się na dwa bloki, powiedział na otwarciu kongresu Polska Wielki Projekt premier Mateusz Morawiecki. W Arkadach Kubickiego w Warszawie trwają debaty z udziałem konserwatywnych polityków, naukowców, publicystów oraz przedsiębiorców na temat wyzwań stojących przed Polską i Europą. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi kongres. Karolu, jak przebiegają dyskusje? W wypowiedziach ścierają się różne wizje wydarzeń na arenie międzynarodowej. Jedna, optymistyczna, zakłada zwycięstwo Ukrainy nad Rosją, odnowę Unii Europejskiej i wzmocnienie pozycji Polski jako ważnego gracza w Europie Środkowo-Wschodniej. O tym, że stoimy właśnie przed taką szansą, mówił premier Mateusz Morawiecki. Trzeba postawić tamę rosyjskiemu imperializmowi. Równocześnie musimy zabiegać o to, by granice Unii Europejskiej pokrywały się z geograficznymi granicami Europy. Na kongresie nie brakuje jednak też głosów skupiających się na możliwych czarnych scenariuszach, które zakładają między innymi przedłużającą się wojnę na Ukrainie, coraz mniejsze zainteresowanie tym konfliktem na Zachodzie oraz pogłębiające się podziały w Unii Europejskiej. Były szef polskiego MSZ-u Jacek Czaputowicz sprzeciwiał się też postrzeganiu wojny na Ukrainie jako konfliktu wschodu z Zachodem. Jest to walka o przywrócenie możliwości, by Ukraina powróciła do swoich granic zgodnych z prawem międzynarodowym, żeby ona odzyskała te granice. Dyskusje w ramach kongresu Polska Wielki Projekt potrwają do niedzieli. A relacjonował Karol Surówka. W Unii Europejskiej trwają starania, by 11. pakiet sankcji wobec Rosji został przyjęty w przyszłym tygodniu. Kilku dyplomatów, z którymi rozmawiała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, zaleca jednak ostrożność i wskazuje na kilka problematycznych, nierozwiązanych jeszcze kwestii. Wśród krajów, które chcą poprawić projekt, jest m.in. Polska. Z informacji, które uzyskałam, wynika, że Warszawa chce doprecyzowania zapisów dotyczących zakazu importu ropy z Rosji północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń, który prowadzi do Polski i Niemiec. Władze w Berlinie domagają się zapisu, że nie wpłynie to na import ropy z Kazachstanu. W odpowiedzi Polska poprosiła o dodanie wymogu skutecznego monitoringu oraz sprawdzania, czy ropa jest na pewno z Kazachstanu i nie jest zmieszana z surowcem z Rosji. A jeśli chodzi o zastrzeżenia innych krajów, to m.in. władze w Atenach i Budapeszcie poinformowały, że nie zaakceptują najnowszych restrykcji, jeśli na ukraińskiej liście międzynarodowych sponsorów wojny nadal będą greckie firmy i węgierski bank, które, jak argumentują, zostały wpisane bez uzasadnienia. Z moich informacji wynika, że Komisja Europejska zadeklarowała, że będzie rozmawiać z Ukrainą na ten temat. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Szymon Marciniak poprowadzi finał piłkarskiej Ligi Mistrzów 10 czerwca w Stambule. Taką decyzję podjęła UEFA po przeanalizowaniu sprawy związanej z doniesieniami Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które poinformowało Europejską Piłkarską Centralę o uczestnictwie polskiego arbitra w konferencji organizowanej przez jednego z liderów Konfederacji. Marciniaka, który odciął się od jakichkolwiek związków z tym ugrupowaniem, poparły m.in. Ministerstwo Sportu oraz Polski Polski Związek Piłki Nożnej. Marciniak został w maju wyznaczony do poprowadzenia finału piłkarskiej Ligi Mistrzów 10 czerwca w Stambule. Zagrają wtedy Manchester City i Inter Mediolan. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od północy zacznie napływać powietrze pochodzenia arktycznego i będzie chłodniej niż przez ostatnie dni. W nocy mogą pojawić się przygruntowe przymrozki. Ciągle jeszcze dosyć słonecznie, więcej chmur w centrum i na południu kraju. Tam też możliwe słabe, przelotne opady deszczu, a w Karpatach mogą wystąpić burze. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza na wybrzeżu, 18 w centrum do 21 na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty z kierunków północnych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niektórzy trafiają do teatru przypadkiem. Nie za bardzo mi się chciało uczyć i tak pomyślałem sobie, że mógłbym być aktorem. Inni dobrze wiedzą, po co przychodzą. Teatr daje mi szansę kontaktów z dobrą literaturą, z bardzo miłym towarzystwem. A wszyscy spotykają się w Antrakcie. Recenzje spektakli, rozmowy z twórcami, kuluarowe wiadomości. W Antrakcie. Audycja teatralna w radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro, kilka minut po 12:00. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kupuj taniej. Kupuj Barbara, taniej. Barbara, kupuj, przepraszam, a co ty tak kukasz? No Marian, no daj ci znak, że to czas na Kupuj Taniej w Media Expert. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert. Dlaczego zmieniłam tabletki na wątrobę i stosuję Proliver Cardio? Bo poprzednie tylko chroniły wątrobę, a Proliver Cardio również stymuluje pracę układu pokarmowego. Proliver nie tylko wspomaga wątrobę, ale również wspiera odtruwanie. I dodatkowo Proliver Cardio wspiera zdrowe serce. Suplement diety Proliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również Proliver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Tato, co to znaczy, że inwestycje są blisko ludzi? Korzystamy z nich codziennie. To twoje nowe szkolne boisko do koszykówki, moja szybsza droga do pracy i centrum nauki, w którym byliśmy z całą rodziną. Inwestycje rozpoznajesz po szarych tablicach z orłem i polską flagą. Są wszędzie wokół nas. Rządowe inwestycje blisko ludzi. Dla nas i naszych bliskich. Szukaj tablic informacyjnych w twojej okolicy. Oszczędzaj cały dzień z Intermarché. Oto gorące hity. Kiełbasa morlińska Morliny 600 gramów 13,99. A Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,49 przy zakupie dwóch. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy Anna Regulska i Ryszard Jaźwiński w piątek do 15:00. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's theirs? You better. those observers, armies of salvation. Wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Talking about a revolution, oh, oh no. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszam jak zawsze w piątek do 15, a dzisiaj rozmaite jeszcze wspomnienia dotyczące festiwali filmowych i zapowiedzi, bo jedne festiwale się zakończyły, inne jeszcze trwają, choć przed nami dwa festiwale, które kończą się właśnie już albo jutro, albo w niedzielę. To krakowski festiwal filmowy, chociaż w wersji online potrwa jeszcze do 18 czerwca. Zajrzymy na ten krakowski festiwal dzisiaj dwukrotnie za sprawą laureata Nagrody Smoka Smoków Michaela Dudoka-DeVita, a także bohaterki filmu Agnieszki Zwiewki Wika. Drugi festiwal to 37. Tarnowska Nagroda Filmowa. Jutro wieczorem poznamy jego laureatów, no ale festiwal ma swoje propozycje przede wszystkim dla tarnowian. Cały czas, jeszcze dziś, jeszcze jutro, a nawet w niedzielę, bo wtedy festiwalowy epilog. No i przede wszystkim podsumowanie 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. To już za kilka minut z krytykiem filmowym Kubą Armatą mogłem porozmawiać już na spokojnie, bez emocji, z pewnym dystansem po kilku dniach od ogłoszenia werdyktu jurorów, no i podsumować to, co się w Cannes w tym roku stało. Spotkamy się także z Bereniką Wyrzykowską Nowi z Arte, z telewizji Arte, bo to ważne, w sieci możemy oglądać zupełnie nieodpłatnie wiele europejskich filmów, seriali, a także reportaży. Będą również akcenty polskie. To między innymi dzisiaj do 15. Karol mnie zaskoczy, za wcześnie wstać, na rower skoczyć. Nigdy roweru nie miałem dosyć. Beauty sleep, nic mi nie dał wcale. Siadłem w kącie i popłakałem. Tydzień temu o tej porze nie mogliśmy jeszcze znać laureatów 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. To oczywiście wszystko jeszcze było przed nami, ale wraz z moimi gośćmi, którzy relacjonowali to, co działo się właśnie na Lazurowym Wybrzeżu, mieliśmy ogromną nadzieję, że to film Jonathana Glazera, Strefa Interesów, z istotnym udziałem polskim, bo to też polska koprodukcja, zdobędzie być może nawet Złotą Palmę. No Złotą Palmą się nie udało, ale film odniósł rzeczywiście sukces, bo zdobył drugą co do ważności nagrodę jury, Grand Prix. Bardzo nas to cieszy. No a poza tym właściwie chyba jakichś większych niespodzianek w tym werdykcie nie było. Z krytykiem filmowym Kubą Armatą miałem okazję spotkać się już po jego powrocie z Cannes, po kolejnym roku obserwowania tego ważnego festiwalu. No i on właśnie potwierdza, że niespodzianek raczej nie było. Wydaje mi się, że to był dość przewidywalny werdykt z jednej strony, z drugiej dość sprawiedliwy, bo film, który wygrał, czyli Anatomy of a Fall w reżyserii francuskiej twórczyni Justine Triet, był takim filmem, o którym mówiło się jako o jednym z głównych faworytów w kontekście Złotej Palmy. On też zajmował dość wysokie miejsce w rankingu dziennikarzy, którzy oceniali po każdym dniu konkursowe projekcje w magazynie Screen, który wychodził przy okazji festiwalu. Ja powiem szczerze, że bardzo liczyłem do ostatniego momentu, że Strefa Interesów może dostać tę nagrodę, natomiast tak czy siak jest to ogromny sukces, ponieważ druga w hierarchii nagroda trafiła do filmu Jonathana Glazera, natomiast no myślę, że nie była to wielka niespodzianka i że to raczej był, jeżeli chodzi o Złotą Palmę i te kolejne nagrody, dość spodziewany werdykt. Przy okazji Złotej Palmy bardzo podkreśla się aktorstwo, przede wszystkim aktorkę w głównej roli, która już raczej nie mogła dostać tej nagrody, bo taka jest zasada w Cannes, że raczej kolejne nagrody zdobywają inne filmy, czy są doceniani inni twórcy, no ale to jest pewnie też wielka siła tego filmu. Tak, tak, zdecydowanie. To w ogóle jest ciekawy film, to jest thriller trzymający w napięciu, także do pewnego stopnia film gatunkowy, co też wcale nie jest oczywiste w kontekście nagród. Rzeczywiście aktorstwo to jeden z dużych atutów tego filmu. To w ogóle jest w pewnym sensie też historyczna chwila, bo to dopiero trzecia kobieta, która zdobyła Złotą Palmę w historii tego festiwalu. Przypomnijmy, że 2 lata temu również francuska reżyserka, czyli Julie Ducournau za film Titan. Która była w tym roku jurorką. Tak jest. Także no, historia dzieje się na naszych oczach. Film przeczytałem, że ma już polskiego dystrybutora, także niedługo myślę, że możemy się spodziewać w naszych kinach. No i znowu Złotą Palmę zdobyła autorka z Francji. Tak, dokładnie tak. Justine Triet już ze swoimi poprzednimi filmami była w Cannes. Pamiętam, że to było 2 albo 3 lata temu film Sybil, który był pokazywany w konkursie głównym. Wtedy, mimo tego, że on miał dość dobre opinie, nie zdobył żadnej nagrody, natomiast teraz ten najwyższy laur także odbiła sobie z nawiązką. No to jeszcze przez chwilę zatrzymajmy się przy Grand Prix Jury, bo to właśnie szczególnie w Polsce powinno nas cieszyć. Wprawdzie tylko koprodukcja amerykańsko-brytyjsko-polska, ale Strefa Interesów to film też z artystycznym polskim udziałem i kręcony w Polsce w dużej, większej części. Tak, zdecydowanie. Myślę, że mimo tego, że to jest koprodukcja 3 krajów, to ten polski wkład jest tutaj bardzo istotny. Spora część ekipy to Polacy, na czele z producentką Ewą Puszczyńską, z operatorem Łukaszem Żalem. I rzeczywiście ten film niemal w całości został nakręcony w Polsce. Ja muszę przyznać, że to była jedna z takich projekcji, która zrobiła największe wrażenie na festiwalowej publiczności. To był film, o którym bardzo dużo w Cannes dyskutowano, do tego stopnia, że niektórzy znajomi dziennikarze udawali się drugi raz na projekcję, bo takie ten film zrobił wrażenie. Ja zaliczam się do tego grona, jestem dużym entuzjastą tego filmu, bo on z jednej strony to sam temat, ale z drugiej też od strony realizacyjnej bardzo duże wrażenie robi od strony zdjęciowej, od strony dźwiękowej. Także myślę, że jest to spore wyróżnienie. Tak jak mówię, liczyłem, że może to będzie Złota Palma, ale nagroda Grand Prix, czyli ta druga nagroda, to też wielki sukces. No a jeśli chodzi o treść, dość zaskakujące, nieoczywiste spojrzenie na wojnę, Holokaust. Tak, rzeczywiście to jest film, który w zupełnie inny sposób pokazuje Holokaust. Pamiętam, że kilka lat temu w podobnych słowach mówiono o filmie Saint-Chavoy, Laszlo Nemesa, i to też był film, który zrobił ogromne wrażenie w Cannes, zresztą dostał nagrodę, później skończyło się Oscarem. No i film Glazera to jest podobny przykład. One oczywiście w zupełnie inny sposób mówią o Holokauście, ale to też jest taki sposób obrazowania, do jakiego kompletnie nie przywykliśmy, którego się kompletnie nie spodziewamy. Wydaje się, że już wszystko na ten temat zostało powiedziane, a ten film pokazuje, że jeszcze nie. Mogę tylko potwierdzić, że dwa najwyżej nagrodzone filmy na festiwalu w Cannes mają polskich dystrybutorów, także nic innego jak tylko czekać spokojnie na ich oficjalną kinową premierę. A za kilka minut z krytykiem filmowym Kubą Armatą porozmawiamy jeszcze o pozostałych laureatach 76. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. No i też pomyślimy o ich przyszłych polskich premierach. Jeszcze docenili kaneńscy jurorzy, do czego na pewno warto byłoby wrócić w kolejnych tygodniach, miesiącach, gdy będą pojawiać się te premiery kaneńskie w naszych kinach. No ja bym jeszcze wspomniał o dwóch filmach, które dostały zresztą nagrody bardzo zasłużenie. Pierwszym filmem jest Fallen Leaves Akiego Kaurismäkiego, czyli świetnie, myślę, że polskiej publiczności znanego fińskiego reżysera. To trzecia nagroda w hierarchii, czyli nagroda jury. Kaurismäki kręci od wielu lat. Można odnieść wrażenie, że ten ten sam film, ale mnie na przykład to kompletnie nie przeszkadza. Bardzo ten film mnie wzruszył, bardzo mnie ujął. Kino pełne empatii, pełne ciepła, pełne humanizmu. Zresztą on był faworytem w tym rankingu, który sporządzany był przez magazyn Screen, miał najwyższą średnią ocen, także to też był jeden z faworytów. A drugim filmem, którego myślę, że warto oczekiwać, jest film Monster Hirokazu Koredy. To z kolei nagroda za scenariusz. Koreda to też jeden z ciekawszych autorów współczesnego kina, którego kolejne filmy pokazywane są w Polsce. Trochę mroczniejszy niż te, do których przywykliśmy, ale obracający się wokół podobnego kręgu tematycznego, rodziny, relacji międzyludzkich. Naprawdę bardzo, bardzo dobre kino. Czyli rzeczywiście rozstrzygnięcia jurorskie nie były jakoś w tym roku szczególnie zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, że wyróżnieni twórcy to w zdecydowanej większości ci, którzy rzeczywiście już wcześniej mieli okazję zaistnieć w Cannes, nawet tam zdobywać nagrody, bo prawie wszyscy. Tak, rzeczywiście Cannes jest takim festiwalem, to zresztą jest często argument krytyków tej imprezy, że jest to miejsce, gdzie trochę brakuje świeżej krwi, gdzie powtarzają się ci sami twórcy i tak naprawdę takim wyznacznikiem jest pozycja, którą wyrobili sobie przez lata, a nie ich aktualna artystyczna forma. Można się z tym zgadzać, można się nie zgadzać, natomiast w tym roku ci wielcy mistrzowie, którzy nawet jeśli zostali w tej pierwszej chwili zaproszeni za zasługi, spisali się naprawdę dobrze, byli w dobrej formie, także zdecydowanie więcej w Cannes było miłych niespodzianek niż rozczarowań. No i chyba jeszcze musimy wspomnieć o dwóch filmach, które pojawiły się poza konkursem, o których wielokrotnie mówiło się w trakcie festiwalu. Premiera jednego już za chwilę w polskich kinach, co do drugiego nie wiem, ale na pewno warto poczekać. Tak, myślę, że chodzi o kolejną część przygód Indiana Jonesa, czyli Artefakt Przeznaczenia. Pierwsza część Indiana Jonesa, której nie zrobił Steven Spielberg, zrobił ją James Mangold, bardzo zdolny rzemieślnik, ale jednocześnie fan tej serii i to w tym filmie widać, bo jest w nim i brawurowa akcja, i dużo zabawy, i sporo nostalgii. Ja się świetnie na tym filmie bawiłem i mimo tego, że miałem pewne obawy, to była naprawdę bardzo udana projekcja, a drugim filmem zapewne jest Killers of the Flower Moon Martina Scorsese. Ponad 3,5 godzinny film. Muszę przyznać, że to była jedna z najciekawszych dla mnie projekcji w tym roku, bo wypełniona po brzegi sala, ludzie siedzący na dostawkach, na schodach. To były 3,5 godziny w absolutnie ciszy. Rzadko takie rzeczy widzi się dzisiaj w kinie, a sam film, no jak to u Martina Scorsese, bardzo interesujący, trochę wolniejszy niż zwykle, zrealizowany mam wrażenie, że w wolniejszym tempie, ale to jest klasa sama w sobie. No i z gwiazdarską obsadą. Tak, w rolach głównych Leonardo DiCaprio i Robert De Niro i sam fakt zobaczenia tych dwóch świetnych aktorów do spółki z Martinem Scorsese na czerwonym dywanie to chyba jedno z największych przeżyć tegorocznego Cannes. Coś wiesz może o polskiej dystrybucji, czy tylko ewentualnie pokazy festiwalowe na razie? Szczerze mówiąc nie wiem. To jest film, w którym partycypowało Apple, czyli pewnie pojawi się na platformach. No gdzieś tam przebąkiwano także o pokazach kinowych, natomiast nie mam jeszcze takiej pewności czy informacji, że na pewno trafi do kin. O kaneńskich filmach opowiadał nam krytyk filmowy Kuba Armata. Co do nowego filmu Martina Scorsese, no to tak jak słyszeliśmy, jeszcze nie wiadomo, może będzie też można go zobaczyć na dużym ekranie. Co do tego pierwszego wspomnianego, czyli Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, no to wszystko tu już jest jasne. Jeszcze odrobinę musimy poczekać, jeszcze w czerwcu pojawi się w naszych kinach, no ale to już właściwie wakacje, prawie za miesiąc, bo 30 czerwca wchodzi na ekrany naszych kin. No i ciekawostka taka, tutaj obok Harrisona Forda, również sława z Europy w tym filmie, Mads Mikkelsen, czyli jeden z najsłynniejszych w świecie duńskich aktorów. Gasisz we mnie wojny i przykładasz lód.

co dzisiaj myśli pan o nagrodach Amerykańskiej Akademii Filmowej? Oscar to bardzo ważna nagroda. Jest najbardziej znana na świecie. Wiadomo, w każdym kraju jest mnóstwo festiwali, mnóstwo nagród, ale ta właśnie sprawia, że jest to najlepszy sposób na reklamę filmu na całym świecie, po tym właśnie, gdy zdobędzie się Oscara. Jeśli chodzi o Czerwonego Żółwia, mój nominowany do Oscara film, to mamy dystrybutora w Stanach. Robi wszystko, by zwrócić uwagę na film, by jak najwięcej osób go zobaczyło. Zawsze jest jakaś mała szansa na statuetkę, ale muszę przyznać, że konkurencja w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany jest bardzo silna. No i to akurat nieco mnie zasmuciło, bo być może w przyszłym roku my będziemy trzymali znowu kciuki za polski film w konkurencji oscarowej, aby tak się zdarzyło. Mam na myśli oczywiście kolejną pełnometrażową animację Doroty Kobieli, Chłopi. O tym filmie od dawna już głośno. W tym roku pojawi się już, mam nadzieję, też w naszych kinach. No a potem być może, tak jak to bywało w przyszłości z filmami tej autorki, może będzie też nominacja oscarowa. Na razie gratulujemy laureatowi Nagrody Smoka Smoków. To Michael Dudok-DeWitt, który też zresztą przygotowuje swój nowy film, chociaż tym razem to będzie krótsza forma, krótka animacja, no ale jak to bywa z animacjami, to trwa dosyć długo, zwykle kilka lat, by taki film przygotować. Na razie wszystkie filmy, pełną retrospektywę Michaela Dudoka-DeWitta możemy oglądać na 63. Krakowskim Festiwalu Filmowym. Ten, przypominam, stacjonarnie do niedzieli, a później jeszcze do 18 czerwca online. I zajrzymy na Festiwal Krakowski dziś raz jeszcze po 14. Krakowa jest całkiem niedaleko do Tarnowa, to może zajrzyjmy teraz w trójkowo-filmowo i do tego miasta, bo tak się składa, że też tam trwa właśnie festiwal filmowy z długą tradycją, może nie aż tak długą jak ten krakowski, tam 63. edycja, a w Tarnowie 37. Tarnowska Nagroda Filmowa, no i przez ostatni tydzień tarnowianie mieli okazję zapoznać się z najnowszą polską wyłącznie produkcją, bo to festiwal wybranych polskich filmów pełnometrażowych. Jeszcze dziś, jeszcze jutro, a w niedzielę epilog, będzie można zobaczyć wszystkie nagrodzone na festiwalu filmy. No to powiedzmy, jakie propozycje na ostatni weekend festiwalu, jakie propozycje na dziś. O tym opowie nam Anna Grygiel, dyrektorka Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Projekcje konkursowe Tarnowskiej Nagrody Filmowej już zakończone. To jest ten moment, kiedy ostateczne decyzje muszą podjąć różne gremia jurorskie. Tak, to prawda. Publiczność w drodze plebiscytu już właściwie chyba oceniła filmy. Jury pod przewodnictwem Wojciecha Smarzowskiego obraduje i decydować będzie, który z reżyserów prezentowanych 12 filmów konkursowych otrzyma w tym roku w Tarnowie statuetkę Maszkarona i nagrodę Grand Prix. O swojej nagrodzie decydować będzie także zupełnie samodzielnie, odrębnie jury młodzieżowe, które ma do dyspozycji swoją statuetkę, statuetkę kamerzysty. To są główne nagrody odnoszące się do konkursu głównego. Mogę powiedzieć, że jury dziecięce już przyznało swoją nagrodę, wybrało najpiękniejszą bajkę i nagrodę przyzna w postaci statuetki Maszkaronka producentowi. Ale to oczywiście na dzień dzisiejszy jest tajemnica. Wszystkich laureatów poznamy jutro wieczorem. Tak, w sobotę. To werdykty. No, przed nami jeszcze jeden dzień z projekcjami specjalnymi. No właśnie, bo zakończyły się pokazy filmów fabularnych i pełnometrażowych filmów dokumentalnych. To piątek jest takim dniem specjalnym na krótkie filmowe formy i to różnego rodzaju. Tak, ponieważ w całym programie zastosowaliśmy taką zasadę prezentacji właściwie trzech gatunków filmowych. Pełnego metrażu, w tym fabularnego i dokumentalnego. I to jest konkurs główny, czyli filmy pełnometrażowe. W pokazach specjalnych wybraliśmy filmy krótkometrażowe i pokażemy je dzisiaj w dwóch blokach. Najciekawsze, naszym zdaniem najlepsze. I trzecią projekcją, trzecim takim zestawem będzie jeszcze krótszy metraż, czyli wideoklipy. Tak nazwaliśmy wideoklipy jako jeszcze krótszy metraż. To bardzo popularny gatunek i forma filmowa. Wielu reżyserów filmów fabularnych realizuje się też w tym gatunku i postanowiliśmy pod tym kątem zrobić taki dobór i reżyserzy, którzy prezentowali u nas swoje filmy na przestrzeni wielu edycji Tarnowskich Nagród, także realizowali wideoklipy. Znajdą się w pokazie wideoklipy Jerzego Skolimowskiego, Dejczera, Wojtka Smarzowskiego, także publiczność będzie mogła zobaczyć jeszcze tę formę filmową w realizacji znanych, popularnych reżyserów. Myślę, że to ciekawa propozycja. To projekcja późna wieczorna, bo dopiero o 22, ale wcześniej koncert. Wcześniej, ponieważ Tarnowska Nagroda to różne propozycje też muzyczne. No i jeden z koncertów, a właściwie mamy takie dwa koncerty, które zrealizowane są na zasadzie, a właściwie prezentują obraz i dźwięk, czyli łączą muzykę z obrazem, z filmem. Dzisiaj to prezentacja filmu Bestia, filmu niemego z lat 20., ilustrowana muzyką na żywo w wykonaniu orkiestry Sarskiego. Myślę, że to ciekawe takie połączenie, no i wszędzie cały czas muzyka, ale też obraz, który jest dla nas tym motywem przewodnim, czyli film. Na Tarnowską Nagrodę Filmową, jeszcze na ten ostatni festiwalowy weekend zapraszała nas dyrektorka festiwalu Anna Grygiel, czyli tak jak słyszeliśmy, piątek to dzień wybitnie filmowo-muzyczny. Jutro wieczorem poznamy laureatów. Myślę, że patrząc na dwunastkę konkursowych filmów, tam 10 fabuł i 2 dokumenty, no to troszeczkę nie zazdroszczę jurorom, bo będą mieli spory problem. Rzeczywiście znakomite filmy te znajdziemy na stronie Tarnowskiej Nagrody Filmowej, a w konkursie między innymi tytuł nominowany przecież nie tak dawno do Oscara, czyli Io Jerzego Skolimowskiego, ale też wiele innych naprawdę świetnych i docenianych już filmów. Wszystko się okaże. No i przypominam, to ważna informacja dla tych, którzy na przykład w tygodniu nie mogli bywać na festiwalu. Niedziela to taki już nieoficjalny, ale ostatni festiwalowy dzień, właściwie festiwalowy epilog, i będzie można zobaczyć wszystkie filmy nagrodzone przez jury profesjonalne, jury młodych, a także przez publiczność. 37. Tarnowska Nagroda Filmowa dobiega końca w niedzielę. Life's a waste, it doesn't have to be that way. Dad threw away her mom gave up his name. Crucified by their words, nailed by shame. She stares into the sun, self-inflicted pain. She sees that they're blind, why does she take all the blame? The rhyme has changed, compulsion rules. Mary's little expression. Her wounds never bleed. Her beauty lives in my eye. Too bad she can't see. She doesn't try. I watch her spirits die. But giving up a ghost would feel so good. A voyeur with wings, flashes the cure. She knows forbidden. Killing time, just watching the grass grow. It's alright.